Jeg synes, der var mange små øjeblik i mit liv, jeg vil huske. Men et af de minder, jeg synes, der sådan stod rigtig meget ud, hvor jeg blev ved med at vende tilbage til det minde, det var tilbage, da jeg gik i gymnasiet en sommer, tilbage i august. Og jeg sidder hjemme på gulvet hos en af mine bedste venner, sammen med mine to andre bedste venner. Og vi har lige været ude og prøvet at bade Hvidovre Strand, og det gik ikke så godt, kan jeg huske. Det, vandet var ikke så varmt, og det, vi kunne ikke rigtig finde et sted, så det var også rigtig fedt. Men så kommer vi så hjem til min veninde, der stadigvæk bor hjemme. Og så har vi fået aftensmad, og vi har så besluttet os for at riste skumfiduser. Men hun har ikke nogen steder at kunne lave bål. Men hun har sådan en toaster, sådan en stor firkantring, der ligger noget, hvor man ligger brød på. Så den tager... En linipress. Ja. Eller jeg ved ikke, hvad det hedder. Jeg tror ikke, det er sådan en presser ned. Det er bare sådan en firkant, hvor man ligger brød på, og så lader man den ligge der, så vender man den på et tidspunkt. Men den stillede vi så midt i stuen. Fire piger rundt om den, med sådan små pinde med skumfiduser på, starter timeren, kører rundt, og så sidder på og riste dem over det der, og det lykkes. Og jeg kan bare huske, at stemningen var bare så god, og vi alle sammen sad og bare grinede, og vi alle sammen prøvede bare at få varme de der skumfiduser, og der er nogle af os, der var bedre end andre, og sådan noget. Så dufter der vel også helt sødt? Ja, og specielt i sådan et lukket rum, ikke? Så det var hyggeligt. Jeg tror også, vi havde sådan en steril lys tændt om aftenen, i stedet for at tænde lyset og sådan noget. Så det var sådan en rigtig hyggestemning, som vi siger på dansk. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sårene på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Nicoline, du går ikke i gymnasiet længere og sidder og rister skumfiduser. Du er 25 år gammel i dag. Du bor i Søborg med din kæreste i en lejlighed med den største altan, det jeg har set klart i virkeligheden. Det er helt klart plusset ved at bo her. Den er sgu lækker, sådan en indendørs altan. Eller sådan en... Det er sådan en lukket altan, ja. Hvor at den ene side kan man åbne dørene. Mm. Og den anden side, der er det bare vinduer. Så det er super lækkert, at man sådan føler, at det er sådan to rum i sig. Også fordi, at den bliver sådan, man har sådan en lille skridt, man går ud. Og så når man går derud, så er der både højre og venstre sådan et grimt T på en måde. Så det er meget rart, at der er sådan to måder, man kan være herude på. Og vi sidder i den ene ende af tid op ved bordet her ude. Og til hverdag, der studerer du matematik på Københavns Universitet. Du er færdig med din kandidat om et års tid. Ikke at man tæller ned eller noget. Det er seneste om et år. Og så arbejder du altså lidt på dit studie. Det var jo kort om dig, Nicoline. Hvis du også skal gøre det lidt kort, kan du så udlægge tidslinjen over dit liv? Ja, altså, jeg var født i Johannesburg, Sydafrika, hvor jeg boede der i 3 år, indtil at mine forældre og søster og jeg flyttede tilbage til Danmark, hvor vi så boede i Ballerup, hvor jeg så har boet det meste af mit liv til efter gymnasiet, hvor der sagde jeg, hey, jeg gider ikke direkte på universitetet, jeg vil gerne lære at snakke engelsk. Så jeg tog et år til USA og studerede på college der. Kom tilbage, købt en andelsbolig her i Søborg, flyttede til Søborg med min bedste veninde, startede så på studie på matematik i 17, og fandt en kæreste der. Min kæreste byttede så plads med min søde veninde, der boede her, og så er vi bare stadigvæk her. Og det var dit liv helt ultra kort. Men for at jeg kan skrive din nekrolog, som jo er det, jeg skal i dag, Nicoline, så skal vi også dykke bare et, hvis ikke flere, spadestik dybere ned i hvert fald enkelte øjeblikke af dit liv. Og det første øjeblik, jeg godt kunne tænke mig at høre dig folde ud, det er et, der endte med at blive definerende for dig, enten som menneske eller på dit livs rute, så at sige? Det var helt klart her, da jeg søgte ind på matematik. Fordi det var faktisk ikke mit første valg. Jeg søgte to steder. Jeg søgte historie på KU som første prioritet, og matematik som anden prioritet her på KU. Og jeg var ret sikker på at komme ind på historie, fordi jeg havde studeret historie i USA. Og jeg havde både, hvad hedder det, breve for gymnasielærer og dem fra USA. Der var sådan lidt, hun er skide god, hun skal bare læse historie. Så jeg var lidt overrasket, da jeg ikke kom ind på historie, men jeg kom ind på matematik. Og så var jeg lige i dag, der er det godt nok den 2. august. Den er lidt mere, når man sidder og hører det her i radioen eller på podcast, men der er mange, der netop lige i forrige uge i onsdags har siddet op til klokken 12 om natten og ventet på, at svaret skal tikke ind. På den måde meget relevant. Jeg tror, der er mange, jeg ved, der er mange, også nogle, jeg kender, der ikke har fået det svar, de ønsker sig. Jeg sad selv med en veninde, og vi drak 2 flasker vin for at holde os vågne, så hun kunne tjekke sit svar og forhåbentlig fejre det med flag og kage. Ikke? Prøv at tage os med den her aften, hvor du vel er spændt, men også ender med at få det svar, du ikke troede, du ville have. Det var faktisk ikke aften, det var morgen. Fordi at jeg var træt, og jeg havde på det tidspunkt arbejdet jeg på plejehjemmet, der faktisk ligger lige over for, hvor at, jeg bor nu. Og jeg har lige været på arbejde der, og jeg skulle på arbejde dagen efter i Tivoli. Fordi på det tidspunkt havde jeg to jobs. Og jeg var sådan, ej, jeg tjekker det i morgen, for lige meget hvad, kan jeg jo ikke ændre svaret. Så jeg vågnede om morgenen og åbnede computeren op og gik ind og loggede ind. Og det var meget hurtigt, fordi alle folk havde jo tjekket. Så jeg sidder i sofaen hjemme hos min mor, der er stadig, jeg boede stadig der på det tidspunkt. Og så tjekkede jeg så, og så står der bare, at du er optaget på matematik på KU, og så var jeg sådan sjovt, fordi jeg godt lide matematik. Jeg synes, det er skidespændende på det tidspunkt. Jeg synes, det var sjovt at sidde og regne opgaver. Men jeg var sådan, men du havde ikke regnet med det jo. Jeg havde ikke regnet med det, så jeg var sådan lidt, ved du hvad, det finder jeg måske nok ud af. Og jeg kan huske, at jeg ringede til min mor lige efter, og var sådan, jeg er kommet ind på matematik. Jeg ved ikke helt, hvad jeg vil med det. Og min mor sagde i telefonen, og var sådan, men du kan jo altid bare gå der et år, og så søge ind på historie året efter. Og så kan du jo, altså så har du jo, så har du lidt ekstra erfaring, kan man sige. Og så sagde jeg til min mor, det ved du hvad, det lyder også meget fornuftigt, i stedet for at arbejde et år. Og så kunne man jo gøre det på den måde. Jeg på det tidspunkt tænkte jeg også at blive gymnasielærer. Så jeg var sådan, okay, så måske også lige meget, for jeg skulle ind og bruge 2 fag alligevel. Så hvis jeg nu allerede startede på matematik, så kunne jeg alligevel bare tage historie efter. Så var den jo ikke, jeg blev ikke forsinket af det. Så jeg sad der og tænkte, okay, det er fint. Du formår alligevel allerede at tænke i muligheder på en eller anden måde. Jeg tror, der er mange, jeg ved, der er mange, der i onsdags har fået et svar, hvor de ikke engang, selv efter et opkald til deres forældre, grædende måske, har formået at kunne have overskud nok til ligesom at se det også for muligheden ved at komme ind på det, man ikke lige havde regnet med. Ja. Men du går allerede i det der mode, ikke? Nå, men så kan man det, og så kan man bruge det på den måde. Jamen, jeg prøver rigtig meget at være, okay, nu skete det her, ikke? Hvad kan jeg gøre med det, jeg har? Jeg er ikke god til det altid, men lige på det tidspunkt, altså, der havde jeg jo også tænkt, at jeg havde søgt ind på 2 uddannelser. Jeg var allerede klar på, okay, det kan jo være, hvis jeg kommer ind på den ene, kommer måske ind på den anden. Jeg vidste også, at jeg ville komme ind på en af dem. Så jeg vidste ikke helt, hvad jeg ville sådan gøre, hvis jeg ikke kom ind på det. Der ville jeg nok også være rigtig ked af det. Men jeg ville nok så bare have fortsat med at arbejde. Så det var fint. Og, men ja, altså, jeg tror måske også, min mor hjalp mig lidt der med at sige, du kan jo bare gøre det her. Hun er meget god til at tænke på de der muligheder. Så da jeg ringede til hende og sagde, jeg ved ikke helt, om jeg har svært at gøre med det her. Og hun kom med forslaget, om du kunne bare gå der et år. Og så kan vi jo også se, hvad der skete med det, ikke? Jeg er snart gået der, jeg er gået der i 5 år i hvert fald nu, ikke? Ja, for hvordan blev det her svar, du egentlig ikke rigtig ville have, eller ikke vidste, hvad du skulle stille op med, definerende? Jamen, det var nok det bedste valg, jeg kunne have gjort. Og det er også derfor, at det var det øjeblik, jeg synes, der har været det, der definerede mit liv mest. Fordi så startede jeg jo på matematik. Og jeg kunne bare mærke, at ja, det var det, jeg skal. Jeg skal bare have mere matematik. Og det er bare sjovt, at man siger det, ikke? Og det kursus hedder Introduktion til talteori, og det endte med faktisk at være det fag, som jeg faktisk skrev bachelorprojekt i. Så hvis jeg ikke havde valgt at, sådan, at så fjerne mig fra historie helt, så ville jeg nok heller ikke have fundet ud af, hvad jeg blev skrevet bachelorprojekt om. Og jeg synes, det er så spændende, og virkelig glad for det. Og jeg sidder nu og tænker, at det var nok det bedste valg, KU kunne have gjort den dag, jeg sad med min computer og tjekkede, om jeg var kommet ind på historie, og der stod, du kom ind på matematik. Og jeg er så taknemmelig for det. Så glad. Så det har både defineret dig ligesom i forhold til internt i skolesystemet, altså uddannelsessystemet, du vil gerne skrive bachelor, men det har vel også defineret meget af dig. Altså det handler vel også om at finde sit kald og være sikker på, hvad vil jeg arbejde med, hvad gør mig glad? Og det er bare matematik for dig. Ja, det var ikke det, jeg troede, men det er det, som der er. Og det synes jeg helt klart er noget af det bedste, der er sket. Ja, man kan høre, du elsker det. Vi havde jo også en lang snak, inden vi tændte mikrofonen, om matematik egentlig. For jeg er jo en, til ingens overraskelse, ren humaniora-pige, ikke? Og kunne vi mødes på midten? Og selvfølgelig kunne vi det. Men man kan høre passionen, når du taler om matematikken. Og jeg føler også, at det her, det er bare en rigtig vigtig lille fortælling, eller et godt øjeblik, man kan tage med sig, hvis man sidder derude lige nu, og føler, man har fået et svar, man ikke vil have, ikke? At nogle gange, så kan det godt så cheesy, som det lyder, og så lidt, man gider tro på det i det øjeblik, man bare er sur og skuffet, ikke? Så kan det jo godt være en velsignelse, uden at man ved det, ikke? Ja, lige præcis. Og det var det for dig. Så matematikkens vej blev det til for dig, Nicoline. Hvad hvis du kun må blive husket for et øjeblik i dit liv? Hvordan ser det så ud? Har det noget med matematik at gøre? Nej, ikke helt faktisk. Jeg synes, det var svært at finde et øjeblik, men mere en ting. Og det, jeg sådan fandt frem til, det var, at jeg vil gerne have, at mine venner og også bare folk, jeg har mødt, at jeg har haft en lille indflydelse på deres liv. Jeg har ikke behov for, at de sidder og tænker, okay, det her øjeblik med Nicoline var fedt. Ej, jeg husker Nicoline på det her tidspunkt. Men mere, at de tænker, hvis Nicoline ikke havde været i mit liv, så ville det måske ikke have været så fedt. Hun var rigtig fed og gjorde mit liv lidt bedre, eller hun gjorde noget for mig, som der gjorde, at jeg valgte det her. Eller et eller andet. Som jeg også nævnte i starten. Det betyder meget for mig, og jeg kan hjælpe mine venner og sådan gøre til, at de har det godt. Så derfor er det også det, jeg tror, jeg vil huskes for. Kan du genkalde dig en situation i dit liv, hvor du har gjort et indtryk på nogen, eller haft en indflydelse på noget? Ja, jeg kan huske tilbage i gymnasietiden, hvor at min bedste veninde havde hendes far døde. Og jeg kan huske, at jeg prøver lidt at hjælpe hende, men jeg synes, det er svært, fordi jeg ikke selv forstår det. På det tidspunkt i hvert fald. Og så og når du siger prøver at hjælpe, så er det jo sådan noget med, ja, hvad fanden gør man, hvis ens bedste veninde ringer? Ja. Grædende og siger det der, ikke? Man krammer vel og trøster og skriver beskeder, ja. Men det er måske bare ikke nok. Nej, nogle gange er det ikke rigtigt. Men det er også lidt op til de forskellige personer. Så jeg har snakket med en, der skrev, hvad hedder det, projekt speciale omkring død og med mistet, hvor jeg forklarede, at når man prøver at hjælpe en, der har mistet, så er det ligesom at gå en labyrint, hvor at det er lidt svært. Nogle gange så går man bare forkert, men man bliver bare nødt til at prøve at blive ved med at komme ud af den der labyrint, så man bliver bare nødt til at gå de forkerte veje, for at kunne gå den rigtige vej til sidst med det. Så. Og du gik? Jeg gik en rigtig vej. Ja. Veninden. Hvordan? Det var bare altså, sådan svært, og jeg sagde måske nogle lidt sådan tavlige ting, måske. Jeg sagde, ej, men det er måske også det er fint. Du skal bare, det er det, der sker i livet, sagde jeg til hende nogle gange, og det kunne jeg mærke på hende, at det var måske ikke lige det, hun skulle have hørt. Det var lidt tough love. Ja, og det er også lidt ked af det, hvor jeg sagde det på den måde. Jeg skulle have tænkt lidt mere over det. Og jeg hopper, jeg hævde måske heller ikke så meget fat i hende, som jeg skulle have gjort, efter det var sket. Så, men jeg gik jo også nogle få gode, rigtige veje. Og en af dem var, at jeg lå i sengen med hende, og vi sad og så en serie. Vi sad og så en anime, der hedder Gintama. Fordi at den er sjov, og hun havde behov for noget sjovt, og jeg var sådan, nu sætter vi den på, fordi den er bare dum, og det er det, vi har brug for. Og jeg kan huske, at vi ligger der i sengen, stille og roligt. Det var, hvad hedder det, altså det var helt mørkt, og altså det eneste lys, vi havde i værelset, det kom fra TV'et. Og hendes mor ligger og sover, og vi ligger bare der og krammer, og så kan jeg sige, hun til mig, med lidt tår i øjnene, og siger, at hun er rigtig glad for, at jeg er der med hende lige nu. Og så sagde jeg til hende, at jeg vil altid bare sidde, hvis hun har brug for det. Skal vi altid bare sidde her? Og jeg vil sidde her så lang tid som muligt, og vi skal sidde her hele natten. Så gør vi det. Og så kigger hun bare på mig og sagde tak. Og så kigger hun tilbage på skærmen. Jeg kunne bare huske, at jeg sad der og var sådan, okay, man behøver ikke altid bare sige ting og vise omsorg. Man kan også bare være der. Og det betød meget for hende, og hun endte faktisk med at falde i søvn ved siden af mig, mens vi sad og så det. Og så kiggede jeg på hende, og jeg kunne bare mærke, at sådan lidt, hun ser så fredfyldt ud lige nu, og jeg kunne bare mærke, at det havde hun brug for. Og det var godt, at jeg havde gjort det. Du bliver vel lidt påvirket af det? Ja, men det er jo altid hårdt at se folk være ked af det over nogle ting. Og folk, når de har mistet nogle, nogle de holder af. Og vi snakker stadig lidt om det nu, min veninde og jeg. Og altså, det påvirker hende stadig rigtig meget. Så det påvirker også mig. Det lyder virkelig underligt at sige det. Men at hun er ked af det, påvirker, at jeg er ked af det. Det forstår jeg godt. Mm. Men det er jo faktisk et eksempel på et øjeblik, hvor du har gjort hendes aften bedre. Mm. Din veninde kan sidde og tænke, hvis Nicoline ikke havde været der for mig den aften i den periode, så ved jeg slet ikke, hvordan det var gået, eller så var det i hvert fald gået værre. Ja. Så måske det er også et øjeblik som dette, du godt kunne tænke dig at blive husket for. Ja, det tror jeg. Så det var et af dem. Så ja, jeg havde ikke lige tænkt, at jeg havde det med det, men nu når jeg siger, det var et øjeblik, som jeg da også skal huske. Det var sådan, jeg tænkte i går, og var sådan et, jeg ved det her, jeg gerne vil huskes for. Og så var jeg sådan, kan jeg ikke, der er nogle øjeblik i mit liv, jeg ved, jeg har gjort noget, men jeg kan bare ikke lige huske det. Så nu når du spurgte mig, var jeg sådan, okay, det her, det kan jeg godt lige huske. Og så, ja, det er et øjeblik. Men det lyder til mig som om, at det er vigtigt for dig, at de her øjeblikke, at det ikke kun handler om dig, altså at du ikke står alene. Mm. Selvfølgelig vil du gerne huskes for et øjeblik, hvor man har gjort noget godt for hinanden. Men for mig lyder det, som om det handler mere om den anden i den fortælling, end det handler om at fremme dig selv. Mm. Mange af dine øjeblikke, ikke? Der handler det om de andre, og altså at de er glade, og at du kunne få lov til at være en del af det. Ja, ja, det er 100%. Har du mod på at gå lidt videre? Ja, selvfølgelig. Så er jeg interesseret i noget, du er stolt af, som du har oplevet i dit liv. For det er klart, den del skal man også lidt have med i en nekrolog på en eller anden måde. Hvad har man haft at være stolt af? Hvad har man haft at kunne huskes for og sådan nogle ting? Det her, det var nok det spørgsmål, jeg synes, der var sværest for mig selv. Fordi når jeg tænker tilbage på ting, jeg har været stolt af, så tænker jeg på de øjeblikke, hvor jeg har været stolt af mine venner. At min ene veninde vandt cosplay-mesterskaberne her i år, og så en anden veninde kom på forsiden af et magasin, og en tredje veninde kom ind på en strømmestudie, og de ting, sådan, synes jeg, at det er de øjeblikke, jeg kan huske, at jeg er stolt af. Jeg kan huske, når de har fortalt mig det. Og når jeg har været der og sådan noget, hvor glad jeg har været for dem. Og så tænkte jeg, nej, jeg skal jo være stolt af mig selv. Så jeg prøvede at finde ting, jeg synes, sådan, jeg selv har været stolt af. Og der er ikke noget, hvor jeg føler decideret, her er jeg stolt af mig selv. Men jeg har mange øjeblikke, hvor jeg føler, jeg skal egentlig være stolt af mig selv. Og en af de ting, der har været sådan tidligst fra nu af, det var, da jeg fik min bachelor i matematik. Fordi at det er jo ikke alle folk, som vi har snakket om, der er super glade for matematik, og matematik er rigtig svært. Så at jeg har fået en bachelor i matematik, og som en ordblind person, er jo også utrolig vigtigt. Og jeg fik den her under corona, og det er jo også endnu mere vildt. Og jeg sad klokken 10 om morgenen, inde i min stue, med computer foran mig, for jeg skulle forsvare over Zoom, fordi det synes jeg er rigtig fedt. Vi forsvarer på matematik, så altså det er nervepirrende, man har afleveret noget, og så har man lige et par uger til at sidde og kigge det igennem og skrive det. Så jeg sad der med Zoom og bare ventede og sad og rystede og ja, som om det ikke er en nervepirrende situation i forvejen, ja. At det så også over Zoom, som bare et ekstra lag af akavethed, ja. Delay, og hvordan tager jeg ud fra den her vinkel, ja. Altså det er et helt ekstra lag. Ja, lige præcis, ikke? Altså, jeg havde klædt mig helt fint på og sådan noget. Også underdelen, selvom de ikke kunne se det. Jeg havde taget pæne bukser på og var sådan, ej, men det skal også være pænt, ikke? Så, og så sidder jeg bare der og har åbnet computeren og venter på Zoom-opkaldet, at kommer ind. Så kommer vejleder sensor ind, og så bliver introduceret, og så har jeg lavet sådan et fint PowerPoint, og så sidder vi og gennemgår det. Og så kommer spørgsmålene, og med en, der også har lidt eksamensangst, så er det det værste tidspunkt i mundtlige eksamener. Og jeg kan huske, at det første spørgsmål, de stillede mig, det var på min side 2, og jeg kunne ikke svare på det. Og jeg sad bare der, og kunne bare mærke stille og roligt, at tårerne begyndte stille og roligt at komme i øjnene, og jeg kunne bare mærke, at jeg synes, det var svært at trække vejret. Og i eksamenssituationer skal der så lidt til, ja. Før man kommer ud i den ekstrem, ikke? Altså, det er virkelig et skridt lidt for meget til højre. Ja. Så rammer man afgrunden, ikke? Eller så tænker man, nu går det galt. Ja. Altså, man er virkelig helt derop i følelsesregisteret, ikke? Og så var det bare, kan jeg bare huske min vejleder og sagde, bare rolig, det er også et rigtig svært spørgsmål. Og så var jeg sådan lidt, okay, hvis han synes, det er svært, så er det okay. Og jeg havde et hvidt, stort whiteboard, eller sådan et papir ved siden af mig, hvor jeg havde en tus til, så jeg stod med og sådan prøvede at tegne der, og prøvede at forklare måske, hvorfor du var rigtig. Og det hele er spejlvendt på det der lille Zoom-ikon. Ja, og jeg havde faktisk fundet ud af, at man gjorde det ikke spejlvendt, så det var rigtig fint. Og det var sådan, og så fik jeg så at vide, ej, men det var faktisk ikke rigtigt, prøv med de her tal at smide ind, og så kan du se, at det ikke er rigtigt, og så var jeg sådan et, jamen, det kan jeg egentlig godt se nu, og vi brugte bare sådan 10 minutter kvarter på det der ene spørgsmål, og jeg kan bare huske, hvor havde det dårligt og ondt i maven. Men så stillede de et spørgsmål efter, jeg kunne svare på, og selvfølgelig så kunne jeg lige mærke, at jeg var lettet, og sådan, okay, jeg kan svare på noget i hvert fald. Så får man lidt af det der selvtillid og ro tilbage. Ja, lige præcis. Ikke? Og jeg kan huske, at da de skulle vurdere, og tager jeg bare min telefon og skriver til min kæreste, ej, hvor gik det dårligt, ej, hvor det skidt det her. Jeg synes, jeg var virkelig mange. Fordi det betød meget for mig at få 7 eller over. Fordi hele min bachelor med sit karakter med sit har ikke været specielt høje, selvom det ikke har nogen betydning. Alle karakterer er rigtig gode. Så det var lidt, jeg blev sådan, det betød lidt for mig at sådan lige slutte af, i hvert fald med 7-tal. Og så kommer de tilbage, og de er sådan, ja, der var lige nogle spørgsmål, du ikke svarede så godt på, og men det var rigtig fint og sådan noget, og så sagde, du har fået 7, og så kiggede jeg bare der, og så begyndte jeg bare græde. Og min vejleder sidder der, han har set mig græde før. Det har alle matematiklærere, ja. Har set deres elever græde. Ja, det er det. Så han sidder bare der og siger, jeg håber det glædes tår. Jeg sidder bare der og tuder og siger, det er det. Og den der lettelse, der bare kom, og tårnet er bare trillet, og det var bare fedt. Altså, men det øjeblik, hvor jeg følte sådan, en af grunden til, hvorfor jeg ikke føler, sådan, jeg kan være så stolt af det her moment, det var, at efter vi lagde på Zoom, så var det jo bare at lukke computeren. Og så sad jeg i rummet, og jeg var sådan, okay, nu er klokken 11. Og så sad jeg bare der, okay, hvad skal jeg nu? Agtig. Altså, der var ikke nogen måde at fejre på, og sådan noget normalt på matematik. Så plejer ens venner måske at stå ude foran, og man drikker champagne og alt muligt, og hygger og får kage og sådan noget. Og jeg sad bare der og var sådan, altså, jeg kunne ikke sove igen. Så derfor var, altså, det er et stort moment, og det er også noget, jeg skal være stolt af. Jeg har færdiggjort en uddannelse. Men det er svært for dig. Ja. Og der er alligevel noget, der siger mig, at selv hvis der var stor champagne, så ville du måske stadig have svært ved at være stolt af dig selv. Måske. Jeg ved det ikke endnu. Det får jeg jo se, når jeg bliver færdig med speciale, om jeg har det samme følelse. Men jeg kan godt lide at gå med troen om, at jeg kunne have været stolt, hvis jeg kunne have delt det med folk, i stedet for bare at sidde derinde. Og så min kæreste, der kom ud for hver side, fordi han sad og arbejdede, kom ud efter og sagde, ej, tillykke. Hvis jeg måske kunne have fået lidt mere, kunne have delt det med folk, så tror jeg måske, at jeg selv kunne have følt mig mere stolt af det, i stedet for bare at føle, at det var en normal dag. Og det er det, jeg tror måske, der har gjort til, at jeg ikke har kunne føle mig så stolt over det, selvom det er en stor ting, og rigtig sejt, at få en bachelor, lige meget hvad for et fag det er, eller hvad du får det i. Så det er altid sådan fedt. Nicoline, fortæl mig om et øjeblik, du har følt lykke. Lykke? Ja. Så trækker du lidt på det igen. Ja. Stolthed og lykke. Ja. Det er svært. Ja, det er det. Men der er faktisk nogle små øjeblikke, hvor jeg har følt lykke. Og det er noget helt andet, end det vi lige har snakket om. Det er, at jeg har ligget i sengen, har siddet på min telefon, og det har været under corona, når vi arbejder hjemme. Og min kæreste sidder inde ved hans computer og sidder og arbejder. Og så lige pludselig, så ligger jeg der, og så kan jeg bare høre nogle trin komme ind. Og så kigger jeg op i døren, og så står han bare der og kigger. Og så siger jeg, er der noget, du gerne vil have, eller sådan noget? For jeg ved, han sidder og arbejder, han har lige siddet til et møde. Og så kommer han ind, så ligger han så bare på mig. Og sådan helt flat på mig. Og så ligger jeg bare der med ham på mig, og jeg kan bare mærke sådan al stressen, og det med at arbejde online, og ikke kunne se folk. Bare sådan forlade kroppen, bare stille og roligt. Og han bare ligger på mig, og han siger til mig, at det bedste, det er bare at komme bare ind og ligge på mig. Og så rejser han sig om og går igen efter. Og der kunne jeg virkelig mærke, at jeg var lykkelig. Jeg var sådan, ved du hvad, selvom at og måske ikke har det super godt ellers her under corona og alt det der ting. Så bare de her små øjeblikke, at han bare lige skinner ligge på mig. Bare sådan 2 minutter, og hvor går han igen? At jeg har egentlig, det er ret okay. At jeg sådan, at det er okay. Og jeg kunne bare mærke, der var jeg lige lykkelig. Det havde jeg ikke noget imod bare at forestille mig. Hvis han kunne ligge på mig resten af dagen, ikke? Ej, jeg ville have været så glad. En ting er, at det er en meget intim ting, altså man mærker jo hud mod hud, ikke? Man kan mærke hinandens hjertebanken. Så er der jo også noget psykologisk i det der med, altså der er jo mange, der bruger det i deres angst, eller hvis man har ADHD, at bruge sådan et vægtet tæppe, altså et tæppe med sådan nogle kugler i, som vægter dig ned, fordi det bare er et faktum videnskabeligt, at hvis du ligesom får pres på din krop, så løsner det bare en eller anden stress i en. Så det giver jo også god mening. Ja, det gør det. Og så siger han bare, han har bare lige behov for at ligge på mig, fordi han er stresset. Og så går der ikke engang 1 minut, og så sover han. Der ligger han ikke helt fladt på mig. Det tror jeg ikke, jeg selv kunne holde ud. Nej. Men så ligger han så på mit bryst. Eller brystkasse hedder det. Og så sover han bare der. Og så holder jeg med klokken, sidder og ser TikToks, et eller andet. Så når jeg er gået en halv time, så vækker jeg ham. Og der kan jeg også bare mærke, det, jeg har ikke det der med, at jeg bare lige tager en halv time ud af min dag der. For han kan få lov til at slappe af. Det føler jeg også meget rart og meget lykkeligt, at jeg kan gøre det. Så de øjeblik, at det der også bare med, at jeg føler også mig selv rolig, og føler, at stressen kommer væk lidt. Hjælper mig også til at stille roligt og føle, at det var et lykkeligt øjeblik for mig. Og så måske også det her med, selvfølgelig er det et rart og lykkeligt øjeblik, både fordi du selv kan være afslappet, men fordi du ligesom i din afslappethed også provider en eller anden service for dem. Ja. Altså igen, ikke? Der gør du også noget for andre. Måske det er også derfor, det er lykkeligt for dig, ikke? Fordi du kan være dig selv, og det er nok. Men i og med, at du kun er dig selv og gør nok, skaber du også et rum, hvor de kan være dem selv. Så det er både lykkeligt for dig, fordi det er rart, men også fordi, at du kan gøre noget for dem, du elsker måske. Hmm. Ja, det er helt klart også noget, jeg kunne mærke. Det var også bare, at han kan få lov til at slappe af, og at han føler, at det er et sted, han kan føle sig tryg ved. At det er ved mig, og det gør mig også rigtig lykkeligt. Lykkelig at vide det. Og fra den ene ekstrem til den anden. Nicoline, for jeg kan høre på dig, det er lidt svært at finde de her små øjeblikke frem af lykke og stolthed og storslåethed. Måske det er nemmere for dig at finde et øjeblik at fortælle om, der har været sorgfuldt. Ja, det er helt klart nemmere for mig at finde ting, der omhandler, hvor jeg har været ked af det. Men der er specielt et øjeblik, der står meget ud i forhold til andre. Og jeg er til en fødselsdag i Roskilde, og jeg har aftalt med min far, han skulle hente mig. Og hvor gammel er du på det her tidspunkt? Jeg er 18. Jeg er næsten lige fyldt 18 på det tidspunkt. Okay, og når man er til fødselsdag, ja. Når man er 18 år gammel i Roskilde, hvordan ser det ud? Er det en privat fest? Jamen, det er en privat fest. Det er en privat fødselsdagsfest. Og altså, det er ikke, fordi jeg var der for at drikke mig fuld og sådan noget, fordi jeg kendte ikke rigtig folk, der var der, så jeg følte mig ikke super tryg ved det. Jeg kendte nogle få, og dem, jeg kendte, der var der, de drak ikke. Så jeg var selv sådan, ej, ved du hvad, det er fint, jeg har bare en aften. Hvor jeg ikke har lyst til at drikke, også fordi jeg havde været til en anden fest dagen før, hvor jeg havde drukket lidt, så jeg var sådan lidt, ej, jeg vil ikke helt drikke. Altså, det er meget stille og roligt. Jeg sidder i en ende med nogle af mine venner, og sidder og snakker med dem, mens i den anden ende, så er der højt musik, og folk danser og sådan noget. Så og vi sidder og snakker stille og roligt, og vi er sådan lidt, okay, vi skal nok til at hjem af. Og så sender jeg en sms til min far og siger, okay, jeg smutter hjem af, jeg er på Høje Tostrup på det her tidspunkt, så han kunne komme og hente mig. Fordi Høje Tostrup og Ballerup er ikke super langt væk fra hinanden, og jeg får bare ikke noget svar tilbage. Og jeg prøver sådan at skrive til ham lidt senere, og så er jeg sådan lidt, svarer han mig, og så er jeg sådan lidt, ringer min mor til mig, og jeg er sådan lidt, det er underligt. Og så ringer så siger min mor til mig, at hun kommer og henter mig i stedet for, min far kan ikke, siger han. Og så er jeg sådan, okay, sygt underligt, men fint, altså jeg skal bare hjem. Så jeg kommer. Men du hæfter dig allerede ved, det er lidt underligt. Ja, fordi der er noget, der er sket. Og det får jeg så vide af min mor på Høje Tostrup station, når hun henter mig. For hun står der sammen med min morbror, og hun tager fat i mig. Ja, hvad møder der ligesom, du træder ud af toget på den her mørke perron? Ja, jeg er kommet op ovenpå og gået ned mod bilen, og så siger jeg sådan til hende og siger, Hvad er der sket? Og jeg kan bare se på hende, hun er rigtig ked af det. Og min morbror står bare ved bilen og venter, og min mor er sådan, jeg er nødt til at lige fortælle dig noget, og jeg sådan siger til hende sådan, ej, hvad er det? Sådan, det er sygt underligt, hvad sker der? Ja, jeg vil også sige, så snart et andet familiemedlem ligesom er med til at hente dig, så kan man det bare er vel også indikatoren det, for, okay, det er noget helt specielt. Ja, lige præcis. Så hun tager bare lige fat på mig og fører mig hen til et busstoppested, der er der. Og vi sætter sådan, os ned og siger, okay, må jeg bare sige det? Og så siger hun til mig, med tår trillende ned ad kinderne, med rystende stemme, siger hun til mig, din far er død. Og jeg sidder det øjeblik, og alt lyd forsvinder bare. Altså, det er helt stille for mig. Det er ligesom det der, når man ser på film, at alt bare står stille. Altså, der var intet omkring mig, og jeg kigger bare på hende og siger, du lyver, mor. Lad være med at lave sjov, det er ikke sjovt. Du skal ikke lyve for mig med de her ting. Og så kigger hun på mig og siger, jeg lyver ikke, om hun begynder bare at græde mere og mere, og jeg kigger bare på hende og siger, det er ikke sjovt. Jeg ved ikke det der. Og så siger hun til mig, det er ikke for sjovt. Vi skal også hen på politistationen og hente Tess. vores daværende hund, fordi at min far havde nemlig været ude at løbe og faldet om med hjerteattack. Han var blevet fundet, genoplevet i ambulancen, men så havde fået et til lige efter og så død. Og jeg havde snakket med ham om morgenen og aftalt, at han skulle hente mig. Og jeg kan huske også, at mit sidste ting, jeg sagde til ham, det var, at jeg elskede ham. Så det er jeg rigtig glad for, at jeg fik lov til. Så, men så sidder jeg der på Høje Tåstrup station med min mor grædende på den ene side, og min morbror lidt længere væk, der prøver lidt sådan at give os tid og sådan noget. Og det er ikke gået op for mig rigtigt endnu. Og jeg kan huske, selvfølgelig ikke. Altså, man tror jo, eller sådan, ikke at man oprigtigt tror det, men det kommer jo så meget som et lyn fra en åben himmel, at man tænker, altså jeg kan ikke være i min egen virkelighed lige nu. Ja, lige altså der præcis. Må være et eller andet off. Er det skjult kamera? Ja. Er det The Truman Show? Er det en hallucination? Altså man tager det bare ikke ind for gode varer. Det kan man ikke. Det passer slet ikke ind i ens virkelighedsforståelse. Ja, lige præcis. Altså jeg forstod intet. Og jeg kan også huske, at efter vi har hentet vores hund, og vi var kommet hjem, og vi kommer ind, så siger jeg til min mor, mor, er det ikke lige okay at gå ind og ringe til Dea? Dea er min veninde, der også har mistet sin far. Og så siger min mor sådan, det er helt okay. Og så går jeg på mit værelse, sætter mig i sengen, ringer hun hende op, og så tager hun telefonen med det samme. Og det er jo sent om natten ellers på det her tidspunkt. Klokken var sådan 10:30 stykker. Så jeg var også lidt imponeret over, at hun tog telefonen. Det betød rigtig meget for mig. Men jeg sidder i telefonen, og hun siger, hvad så, Nico? Hvad vil du? Fordi klokken er sent. Og så siger jeg til hende, jeg bliver nødt til at fortælle dig noget, der er sket. Og så sådan, ja, hvad er det? Og så siger jeg, jeg har lige fået at vide, at min far død. Og så kan man godt høre på hende, at hun er sådan lidt, åh nej. Og så siger hun, at hun er rigtig ked af det, over at høre det. Og hun kan sagtens være hos mig i morgen, hvis jeg har brug for det. Så, men dagen efter, min søster var spejlejr, så vi skulle hen og hente hende i, jeg tror det var i, på Fyn et eller andet sted. Jeg kan ikke helt huske det. Og så sagde jeg til hende, at det ville jeg være rigtig glad for, men jeg kan ikke lige i morgen, men jeg skal nok lige finde ud af, hvornår vi kan ses. Og efter der, så sad jeg bare der, og kunne bare høre min mor græde inden for det andet rum, og jeg var sådan, stadigvæk sådan, det var stadigvæk ikke gået helt op for mig, men det var gået, det havde sat sig mere ved mig. Og jeg husker, at jeg gik ind til min mor og havde krammet hende og sagde, at det skal nok gå. For hun var helt ødelagt, og hun vidste ikke, hvad hun gjorde. Hun var rigtig forvirret, selv virkede det som om. Så jeg prøvede lidt at hjælpe hende. Hun blev bare ved med at sige, at vi skulle op tidligt i morgen. Vi skulle hente min søster, og vi skulle fortælle hende det også, og sådan nogle ting. Og så sidder jeg bare der, og bare tænker, at min søster kommer til at være så ked af det også. Og så sidder jeg bare der, som den yngste 18 år, og tænker, hvis der er nogen, der skal passe på den her familie nu, bliver det nødt til at være mig. Jeg bliver nødt til at sluge mine følelser ind, fordi de kommer ikke til at kunne gøre det. Sidder jeg der 18 år, og tænker, at jeg ikke kan få lov til at være ked af det, fordi at resten af familien kommer til at være ked af det. Og det kan jeg også mærke, har påvirket mig lidt til i dag, og stadigvæk gå rundt med en lille sorg omkring min far, fordi jeg aldrig har fået lov til rigtig at sørge over ham. Og derfor sørger lidt hver dag siden. Og det er måske også derfor, at der er ikke noget øjeblik, jeg rigtig kunne have været stolt af med min bachelor. Det er måske også fordi, at jeg ikke kunne vise til min far. Det er virkelig ked af at høre. Ej, det er okay. Det er mange år siden nu. Det er mange år siden, men det der med, at tiden lærer alle sorg, det er måske bare heller ikke helt rigtigt. Altså, det er blevet bedre. Men altså, der er stadig nogle dage, hvor jeg ligger i sengen og græder lidt, fordi jeg savner ham og tænker, at han er den eneste, der vil forstå mit valg i uddannelse, eller han er den eneste, der vil høre om det, hvis han nu var her. Han ville en af de eneste, der måske ville interessere sig for faktisk, hvad jeg gik og lavede. Han ville måske så have læst din bacheloropgave, ja, som du lige fik fortalt mig i den nat. Det ville din mor altså ikke, fordi matematik, det Det er, ja, der er ingen udover min kæreste og en fra studiet af, der faktisk har kigget den igennem for mig. Og der er ikke nogen andre, der har set den siden. Selvom jeg gerne vil have vist den til folk, men hver gang jeg snakker med folk om, hey, vil I gerne se mit bachelorprojekt, for jeg er måske lidt stolt over det alligevel, og så siger de, at de forstår det ikke alligevel. Så de har ikke lyst til at kigge på det. Jeg er bare sådan, men der er ikke nogen der er kun bogstaver i, der er ikke nogen tal. så. Men han ville have forstået dig, din far. Jeg tror ikke, at han ville have forstået, hvad jeg har lavet, men han ville have forstået, at det betød noget for mig, at han kiggede. Og jeg tror, det er også noget, det jeg savner rigtig meget ved ham. Det er, at en person, der måske ikke forstår, men prøver. Det er jo også bare så pludselig en måde, det skete på, ikke? Ja. Altså, man kan ikke forberede sig på det. Jeg siger ikke, det ene er nemmere end det andet, men der var ikke et sygdomsforløb, nej, der kunne have preppet dig på, at det her udfald kunne ske. Vel? Nej, lige præcis. Du var midt i en løbetur. Ja. Og det er sygt urealistisk, og nogle gange sidder jeg også og håber på, at jeg bare egentlig, at han måske bare kunne have ligget syg i stedet for, og så ville så have været død. Fordi så havde man været sådan lidt forberedt på det. Altså, det var bare et chok. Det var også derfor, jeg troede, min mor løg. Fordi at han havde lige været til lægen en måned før, hvor lægen bare havde sagt til ham, at han havde været ingen fejl, han er rigtig frisk, og hans krop er på toppen. Han var ude og så falder han, jo. Ja, og så falder han bare om og dør. Det er sygt urealistisk, og stadigvæk til i dag, synes jeg stadigvæk, at jeg ikke forstår det. Jeg har haft en drøm om, at han kom forbi og var sådan, hey, du er for sjovt, jeg har bare været på ferie. Det har jeg haft en drøm om her for et halvt år siden og sådan noget. Hvor jeg bare har sådan vundet op og var rigtig ked af det, for jeg håbede bare på, at min drøm var sand. At det egentlig bare havde lavet et eller andet. Jeg har engang hørt en sige, og jeg ved ikke, om det på nogen måde er trøstende, men det har bare sat sig lidt i mig, at på en eller anden måde er det lidt en lettelse, når ens forældre dør, fordi man går hele livet og ved, en dag skal jeg se denne her ubærlige smerte i øjnene. Og nu bliver jeg også påvirket af det, ikke? Men jeg tror bare, alle kan sætte sig ind i den der tanke. Og sådan, det eneste gode ved, at det skete, det er, at man ved, det skal ikke ske igen. Ja, og det er også rigtigt. Og jeg føler også, at det er måske også en vigtig tanke at have. Men jeg må også indrømme, at det tror jeg ville have været en fed måde at huske på, hvis de nu havde været ældre. Jeg var 18. Jeg var lige fyldt 18. Han var heldig, han havde set mig blive 18. Han nåede ikke at se mig blive færdig med mit gymnasium. Han nåede ikke at se mig skrive min SAP. Altså, han nåede nærmest ikke at se noget som helst af mit liv. Jeg havde ikke opnået noget på det tidspunkt. Jeg var kun 18. Så jeg tror, at han døde i 50'erne. Han kunne have levet mange år endnu. Og jeg tror også, at altså, nu er jeg lidt ældre nu-agtig. Så er jeg også lidt, okay, nu har jeg også prøvet at miste mine forældre, så hvis min mor falder død om i morgen, jo, jeg vil være rigtig ked af det, men jeg ved, hvordan jeg skal håndtere det mere. Ikke? Men jeg tror også, fordi at nu er jeg kommet igennem, sådan, kan man sige, gåseøjne, de store ting i mit liv, det der har været rigtig stort som min uddannelse. Hun har set mig få en, jeg har fået min bachelor, ikke? Og det har også været det største, og jeg har købt en andel lejlighed, og jeg har en kæreste, som jeg regner med at være sammen med resten af mit liv. Hun har været med til alle de store ting, rigtigt. Ikke? Så det er også sådan, det er sådan, der måske også bare gør det mere trist for mig, og ikke sådan kan tage det der med, at man har forventet det, og at man ved, det vil ske på et tidspunkt. Det tror jeg bare ikke, at jeg ville kunne tage så ungt. Men når man er ældre nu-agtig, så synes jeg, at det er et fint ting at huske. Men som 18-årig tror jeg måske ikke lige, at det er det, der er det bedste. Mange tårer i dag fra Aspekto. Men også mange grin fra Aspekto. Mm. Hvis det virkelig var nu, at det her tankeeksperiment var rigtigt, altså at du ikke havde flere dage tilbage, ville du så være tilfreds med det liv, du har nået at leve? Jeg tror både, jeg vil være tilfreds og utilfreds. Fordi der er mange ting i mit liv, jeg vil gerne have gjort anderledes. Jeg vil gerne have været bedre mod mig selv. Og givet mig selv lov til at sove over min far. givet mig selv sådan tanken om, at jeg godt kunne opnå noget studierelateret. Og skulle have troet på mig selv mere, da jeg var yngre, at jeg godt kunne komme langt, og jeg kunne godt få en fed uddannelse. Og også bare, at jeg ville prøve at kunne lide mig selv mere. Og nogle ting vil være nogle øjeblikke, jeg gerne vil have gjort bedre for mine veninder, som der stadigvæk sidder hårdt ved mig. Og oplevet nogle flere ting med min far. Og så tror jeg også bare, at jeg vil være lidt sådan, jeg har mange flere ting, jeg egentlig også gerne vil opnå. Jeg vil gerne bruge mere tid sammen med mine venner og kæreste. Jeg vil gerne ud og opleve verden. Som jeg fortalte også tidligere, min kæreste, jeg har lidt en drøm om at købe hus på et tidspunkt. Det vil jeg også rigtig gerne opleve. Jeg vil også bare gerne se, hvad jeg kan blive til. For jeg føler ikke, jeg har fundet ro ved mig selv endnu. Jeg føler ikke, at jeg har sådan fundet stedet fuldkommen, hvor jeg hører til nu. Selvom min studie er fantastisk, og jeg elsker det. Men hvis du ikke nåede det, så ville det være ærgerligt. Det tror jeg. Men jeg tror, der er også mange ting at være glad for i mit liv. Så det bliver et svært spørgsmål for mig i hvert fald. Med intet endegyldigt svar, Nicoline. Nu samler jeg alle dine svar og laver et lille skriv over det. Laver din nekrolog, og så tales vi ved igen. Den er klar. Ja. Har du det okay? Ja, jeg har det fint. Fedt. Jeg ryster lidt. Nicoline er i dag afgået ved døden. Hun blev født i Sydafrika, boede et år i USA, men kaldte Danmark for sit hjem. Her voksede hun op med en søster og hendes forældre som en lille lykkelig familie. Det var i hvert fald sådan, hun huskede det. Lykkeligere og bedre end alt, der kom efter hendes 18. år. Da hun efter en aften i den kedelige ende af en vild fest aldrig blev hentet af sin far igen, da hendes mor ved et busstopsted måtte fortælle hende, at hans tur var endt her. Livets reneste form for sorg føles for Nicoline som at få tvunget sit hoved ned under vand, og i flere dage, uger, måneder kunne hun ikke se klart, hun kunne ikke høre klart. Hun kunne ikke længere bevæge sig i verden, som hun havde gjort forinden. Men Nicoline strammede ballerne sammen og øvede sig i at sige replikker til dem, hun elskede, som hun ikke selv troede på, men som hun troede, de ville få det bedre af at høre. At det nok skal gå. At det nok skal blive bedre. Og det blev hendes job at sørge for, at det nok skulle være rigtigt. Så hun blev den voksne i familien, også selvom hun stadig bare var et barn. Og det blev en indbygget del af hendes DNA og måden, hun levede sit liv på, at altid sætte andres velvære i første række. Hendes venners lykke var hendes lykke. Og hendes venners ulykke var også hendes. Og hun græd for sin bedste veninde, der selv i sorgens labyrint mistede sin far. Og hun var lykkelig for sin ven, der kom ind på sin drømmeuddannelse. Hun var lidt mere stolt af andres bestræbelser end sin egne. Men som en ægte matematiker, så kunne hun godt med lidt logiske mellemregninger bevise eller argumentere over for sig selv, for hvorfor hun havde noget, hun burde være stolt af. Matematik er et svært fag. Hun havde også lidt eksamensangst, men hun klarede alligevel at få en bachelor, også selvom hun var ordblind. Selvom det er klart for os, var det alligevel en stolthed, hun skulle fremtvinge, som ikke kom naturligt. Måske fordi hun ikke havde sin far at dele det med. Sorgen over at miste sin far varede ikke kun den aften på Høje Taastrup station, hvor det skete. Nicoline mistede ham, hver gang hun oplevede noget, hun ikke kunne vise ham. Men der var også lykke. For Nicoline var lykken bare ikke, at alt var perfekt. For hende var lykken, når der opstod et perfekt øjeblik. Midt i alt det uperfekte. Midt i alt kaoset. Når hendes kæreste lå på hendes bryst og faldt i søvn til hendes hjerteslag som en vuggevise. Når hendes bedste veninde endelig kunne hvile sig i hendes seng efter flere dages uro. Og vi skal huske Nicoline for disse øjeblikke. for at være en tryghed for dem, hun elskede, et tiltrængt hvil, et pusterum. Og det var altid en tillidserklæring, et privilegie, når hendes kære var så trygge i hendes selskab, at det kunne tilbyde dem ro. Og det er det, vi skal huske hende for. Og så var det nok at se en dum anime i mørket med en veninde, eller at grille, ikke over et rigtigt bål, men over en brødrester. For så længe det var med dem, hun elskede, og de havde det godt, og hun kunne være en del af den glæde, så var det nok. Jeg sidder med tårerne. Ja, den er virkelig sød. Hvad siger du til det? Jeg synes, den er perfekt. Det rører mig, at du kunne beskrive det så smukt af, hvad jeg har sagt her. Så det gør mig klar. Så du synes faktisk, det her lyder som et smukt liv? Ja, faktisk. At der godt lige er nogle gode øjeblikke, man måske lige kunne tænke på, og man kunne faktisk tænke på det positivt. For mange af de ting, der var så gjort mig ondt, at man kunne tænke det sådan der. Det kan jeg bare mærke. Det er rart. Mm. Så ja. Du har det faktisk godt med det her? Ja, faktisk. Tror du, det er nemmere for dig at være stolt af øjeblikket i dit liv, når du læser det sådan her, end når du selv skal sidde og fortælle om? Ja, det synes jeg. Det er nemmere for mig at være stolt over nogle ting omkring mig selv, når andre folk siger til mig, at det her, det skal du være stolt over. Jeg er stolt af dig, så du skal også selv være det. Og når du hører det på den her måde, som om det ikke er dig, men bare et liv, en skæbne, en person. Hvad siger du så til det her liv? Så lyder det faktisk sådan ret fint. Så jeg troede ikke, jeg ville sige. Men det synes jeg også, det gør. Det lyder som fortællingen af et fedt liv. Hvordan det ville lyde, hvis det sluttede nu. Det gør det heldigvis ikke, Nicoline, men af hjertet tak for at være med i dag og lade som om, og for at lukke os ind i de her øjeblikke. Tak for at have mig. Selvfølgelig. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.